spark. Ono miota jak wino skoczkiem wiatr. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak woda trzosą przy drodze. Muszę przyznać, że Marcina Łazarskiego niedawno słuchaliśmy w Nocnej Polsce, no ale zespołu OCN i Skubasa, no to ohoho, wiele, wiele miesięcy, jak nie lat wręcz. No nie, no miesięcy, powiedzmy tak. Kto następny? Na przykład Paweł Domagała. Czekam na wszystko, czego mi brak. Gdy kiedyś zapytasz znów, odpowiem tak. Przysięgam na wszystko, co ci zabrałem. Naprawdę chciałem, ale nie umiałem. Teraz gdy już widzę, że nie ma dla nas szans, to daj mi czas, bo wiem, że jestem tego wart. I teraz gdy już widzę, że nie ma dla nas szans, to daj mi czas, bo wiem, że jestem tego wart. Przepraszam za wszystko, czego nie dałem.

i pewnie zgodzą się. Życie tak już ma, sztora mądry słów, czasem coś ci da. Paweł Rosak, a wcześniej Tomasz Wachnowski z płyty Właśnie Tak. To był taki moment, kiedy Tomek Wachnowski postanowił zmienić troszkę swój imidż, już nie być śpiewającym poetą, znaczy być cały czas, ale troszkę upopowić swojej piosenki, że tak się dziwnie wyrażę. No i całkiem się udało, moim zdaniem. No i na początku Paweł domagał się swojej pierwszej płyty Opowiem Ci o Mnie. Druga już za chwilę.

Noc zamienia się w ciebie, dotykam gwiazd. Moja tęsknota ma twoją twarz. Lunatyk serca szuka śladu twych w labiryncie złych dni. Mętlik zdarzeń mi w głowie, motyli noc. Otwartych pytań płonie w duszy stos. Na karcie życia drobnych liter dróg, wszystko koniec ma swój. Minęłaś w drzwiach moje serce. Ból prosił o ciszę. Uwolnij w sobie motyli noc. Bo miłość to chwile święte. Nie pytaj o więcej. Nie jesteś moja, choć kocham cię. Siebie pukając do wszystkich drzwi, zaglądasz lustro, cisza, znowu ty. Miłość, kochanie, gorzki miała smak. Świat motyli ktoś skradł. Każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być.

Bill Cassidy, The Heavy Clouds i Sirens Hill. To była audycja Teraz Polskie. Ewa Reder, Tomasz Żąda, dziękujemy. Punktualnie 4.